इमेजिन करिए, बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहि सलाम नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें गुड भी कहे, बाद में लोगों ने उन्हें गॉड कहना शुरू कर दिया। ये बाइबल में भी कहीं भी नहीं आया है कि उस खुदा की इबादत की जाए। उल्टा सबसे पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो सबसे मशहूर और ऑथोराइज्ड बाइबल है वो 1611 का किंग जेम्स ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है। ये जो किंग जेम्स ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है, इस बाइबल को एक दूसरी बाइबल स्कॉफील्ड कमेंट्री, जैसा हमारे पास तफसीर इब्ने कसीर, तफहीमुल कुरान, अलग अलग मुफस्सिरीन होते हैं, इस तरह इनकी एक स्कॉफील्ड की बाइबल की कमेंट्री तफसीर थी। उस तफसीर से जब पहली बार किंग जेम्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा गया, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि उसके अंदर पहला सबक ऐसा आप खोलते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस। जैसे ही आपने बुक ऑफ जेनेसिस देखिए, किताब खोलते ही पहला सबक, जैसा हमारे पास सूरह फातिहा है, इनका पहला बुक ऑफ जेनेसिस। इस बुक ऑफ जेनेसिस की जो पहली वर्स है, उस स्कॉफील्ड से जो इन्होंने ट्रांसलेट किया, उस पहली वर्स में लिखा हुआ है कि खुदा ने ये जमीन और आसमान को बनाया। उसके नीचे वो खुदा के लिए तफसीर में किंग जेम्स वर्जन में लिखते हैं, अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, लेकिन बाद के ट्रांसलेशन में अल्लाह के लफ्ज को इन्होंने माइनस कर दिया। ये सब मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि पहले मेरे मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाऊं कि दुनिया का जो मजहब सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत करता है, अल्लाह की कसम वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो हरगिज़ सच्चा नहीं है। ये कायनात लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्द, ये पूरी आसमान और जमीन की मिल्कियत सिर्फ अल्लाह सुभानहू तआला की, उसने हम सबको पैदा किया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अगर आप पढ़ेंगे तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जो अल्लाह का लफ्ज है, ये अरब जो यहूदी और ईसाई थे, अरब यहूदी ईसाई मतलब आप जानते हैं, कई मुसलमान यहाँ पे आंध्रा साइड और तेलंगाना साइड रहते हैं, जिसको उर्दू नहीं आती, उनकी मदर टंग क्या रहती है, तो मुसलमान के बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि तेलुगु बात करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह रूम सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 22 और 21 और 22 में कहा, हमने इंसानों को कई जुबानें सिखाई, यानी तमाम जुबानें अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह की सबसे पसंदीदा जुबान अरबी है, जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर टंग थी। तो अल्लाह सुबहानहु ताला का ये जो नाम है अल्लाह, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहता है कि जो अरब यहूदी और अरब ईसाई, जिसकी मादरी जुबान अरबी थी लेकिन थे मजहब के यहूदी और ईसाई, ये लोग बड़े आराम से कहते अल्लाह। यहां तक के मक्के के जो काफिर थे, मक्के के जो गैर मुस्लिम थे, वो लोग भी अल्लाह को पुकारते थे। आपको एग्जाम्पल दूं, एक दूंगी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है, अल्लाह का नाम आया उसमें, अब्दुल्लाह के माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे, अब्दुल्लाह थे वक्त, अब्दुल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, इंतकाल हो गया पैदा होने से पहले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिलने के पहले भी अल्लाह का नाम वहां पे मौजूद था। यानी अल्लाह का नाम कोई अजनबी नहीं है। ये हमारे IREF की लाइब्रेरी की अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल है, बाइबल का अरबी तर्जुमा है। आप लोग चौंक जाएंगे जब मैं इसको देखेंगे करीब से, जहां कहीं इंग्लिश बाइबल में गॉड का वर्ड आया है, उन्होंने तर्जुमे में अल्लाह लिखा है। हर जगह गॉड के लिए उन्होंने अल्लाह का वर्ड यूज किया है, यानी अल्लाह का नाम अजनबी नहीं है। तो अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, सवाल यह है, पर कैसे, यह असल मेरा आज का उन्वान है। अल्लाह ही की इबादत पर कैसे, यह ही क्यों लाया मैं, इया का मतलब तेरी, वो ही में वजन है, देखो पूरा वजन वहां ही में है, इंग्लिश का हेच ही नहीं, उर्दू का हाया ही। अल्लाह ही की इबादत क्यों मालूम है, क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद लेकर पेश किए कुफारे मक्का के सामने, यहूदियों और ईसाइयों के सामने, तो ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलटा कर बोलते, तुम यतीम हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी पैदाइश से पहले मर गया, तुम्हारी मां कुछ अरसे के बाद मर गई, जो तुमको दादा परवरिश कर रहा था वो कुछ साल में मर गया, जिस चचा ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली वो चचा अचानक तुम्हें बड़ा करता हुआ गरीब बन गया, मुफलिस हो गया। गोया ये क्या कह रहे हैं मालूम है आपको, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہنا چاہتے تھے کہ اے نبی آپ کے قدم تو بڑے نحوست والے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا باپ چلا گیا, پیدا ہونے کے کچھ دن میں ماں چلی گئی, کچھ دنوں کے بعد دادا چلا گیا, کچھ دنوں کے بعد چچا چلا گیا, اور اللہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ ایسے نبی کو ہمارے بیچ بھیجا ہے جو پیدائشی یتیم ہے نعوذ باللہ. اور عرب کے پاس, اب کے عرب نہیں بول رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب تھے ان عربوں کے پاس یتیم کی گالی بہت بری مانی جاتی تھی. اگر کسی کو بہت گندی ذاتیت کو گالی دینا ہے, آج ہمارے اپنے معاشرے میں بعض گالیاں ہیں جس کے بعد انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر سامنے والے نے کہہ دی, عربوں میں اگر کسی کو لڑنے کا ہے تو وہ سامنے والے کو یتیم ہے کیا کہہ کر پکارتا تھا, بہت بری بات مانی جاتی تھی. تو نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ان کمبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے تانا دینا شروع کیا. اسی لیے اللہ نے سورہ والدہا, سورہ دہا پڑھتے ہیں نا, والدہا واللیل اذا سجا, اس میں کیا کہا, الم یجدک یتیما فآوا. اے نبی جب آپ یتیم ہو گئے تھے تو کیا آپ کا رب آپ کی پرورش نہیں کر رہا تھا؟ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ آپ یتیم ہیں تو آپ کو آپ کے رب کا سہارا ڈائریکٹ مل گیا, باپ بیچ میں سے ہٹ گیا تو. الم یجدک یتیما فآوا, افسوس نہ کریے. لیکن یہ سب کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا الہ الا اللہ تو کفار مکہ بولے یہ کون سے اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم ہمیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کفار مکہ پہلے سے اللہ کو مان رہے تھے, جیسے ہی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہنے لگے یہ کون سا نیا اللہ لے آئے ہو تم ہمارے لیے, ہم تو پہلے سے ہی اللہ کو مانتے ہیں, یہ اب کیا نیا کون سا ایمان چاہتے ہو تم ہمارا؟ تم چاہتے ہو اللہ کو مانے ہو تو مانتے ہیں. نبی نے کہا یہودی کو لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ, کہا لا الہ الا اللہ وہ تو میں مانتا ہوں. یہودی بھی مانتا تھا, عرب یہودی, کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی سے کہا لا الہ الا اللہ, کہا کون سا اللہ, میں تو مانتا ہوں اللہ کو. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ اس کا معنی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نام پہلے سے تھا اللہ کے ماننے والے بھی. تو اللہ نے مگر ایک شرط لگائی, کہاں پر؟ سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر جب 8 اور 9 پڑھیں گے تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے یہ آیت شریف, اور ان میں کچھ انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ, آخرت پر بھی لائے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ ہرگز ایمان والے, بولو نا زور سے, کیوں بولے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سوچو, اس لیے بولے کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اس کی گواہی دیے, اللہ کو بھی مان رہا ہے, آخرت کو بھی مان رہا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ, اور اے نبی آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں خالو اور کہتے ہیں نشہدو, ہم گواہی دیتے ہیں, انکا لرسول اللہ, کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہے. واللہ یعلم, اللہ کو تو معلوم ہے, انکا لرسولہ, کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد, اب اللہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. نہیں سمجھے مطلب؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں. منافق کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جھوٹا ہے بولے. مگر انہیں کیا بول رہا؟ میں اللہ پر بھی ایمان لایا, آخرت پہ بھی لایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لایا. وہاں پہ اللہ کیا بولے؟ ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر, لیکن یہ ایمان والے. چلو کوئی ایک شخص اس کو اٹھ کر کہہ دو کیوں نہیں ہے, ایک شخص ہاتھ اٹھاؤ, میں پوچھتا ہوں, بول دو, جس نے صحیح جواب دیا ایک سی ڈی گفٹ کروں گا. ہاتھ اٹھاتے بولو, نہیں بولا, ہاتھ اٹھاؤ, میں پوچھا تو بولو. بولا ماشاءاللہ, آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں, ایک جواب آیا. لیکن وہ جو منافقین ہیں, وہ لوگ سورہ منافقون پڑھا دیکھو, خالو نشہدو انکا لرسول اللہ, وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی ایک شخص, آپ بول رہے تھے, بولیے. نہیں اللہ نیت کو جاننے والے, کوئی بہنوں میں سے بول سکتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرے دل سے ایمان نہیں لائے, زبان سے اقرار کرے دل سے ایمان نہیں لائے. چلیے اور تھوڑا قریب آ گئے, کس کو بھی نہیں ہونا ہے سیڈی, بولیے بولیے. اچھا آپ بول دیجیے, چلیے چلیے ماشاءاللہ, میں ہی جواب دے دیتا ہوں, سیڈی میں ہی رکھ لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کہتا ہے نبی ایمان جب اللہ آخرت اور آپ پر لانے کا مسئلہ آیا تو ان کے مرضی سے یا ان کے والد کی مرضی سے لانا نہیں ہے, آپ کو ہم نے جو قرآن میں تعلیم دی اور آپ جس طریقے سے ان کو ایمان لانے کو کہتے ہیں, اگر اس طریقے سے ایمان لائے تو ایمان والے, ورنہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے منافقین ہیں. یہودی بھی اللہ پر لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا, یہودی آخرت پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا, عیسائی بھی اللہ پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا, عیسائی بھی آخرت پر ایمان لایا لیکن میرے نبی کے طریقے سے نہیں لایا. اور اے نبی آپ کے درمیان بات ہیں جو کلمہ تو پڑے ہیں زبان سے لیکن دل سے آپ کے طریقے کو نہیں مانتے, یہ تمام کے تمام وما ہم بھی مومنین, یہ ہرگز ایمان والے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ آپ جس طریقے پر جب تک نہیں کہیں گے, یہ جب تک اس طریقے پر نہیں آئیں گے اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ چلو اب میرے آج کے سوال کا جواب, اللہ ہی کی عبادت پر کیسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا لیے تو, عیسیٰ کا لیے تو, موسیٰ کا لیے تو, پورے پیغمبروں کا لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑے تو, کا مطلب تم سب کا لے لو اگر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لیے, دل سے آپ کے طریقے کو نہیں مانتے, تم نے اللہ کی قسم عبادت ہی نہیں کی. تب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا, آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کا جواب, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کے نزدیک کیا تھا. ٹھیک ہے, اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ اللہ ہے ہمارا, تو اس کو عام زبان میں ہم لوگ توحید کہتے ہیں. آپ لوگوں نے توحید کا لفظ کئی بار سنا ہوگا لیکن پوری قرآن مجید میں توحید کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا, اور احادیث میں صرف ایک حدیث شریف ہے جسے ناصر الدین البانی نے اس صحیح کہا ہے, کتاب دارو ختنی, کتاب الدارو ختنی احادیث کی کتاب کا نام ہے, اس کی حدیث نمبر 1805, یہ ایک ہی حدیث ہے جس میں توحید لفظ آیا ہے. یہ بات میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کرسچنز کی طرف سے ایک سوال ہے کہ تم لوگ جس توحید کو مانتے ہو, توحید قرآن میں اور حدیث میں کہاں آیا بتاؤ, بول کر توحید کا لفظ صرف ایک حدیث میں استعمال ہوا ہے. توحید کہتے کسے ہیں؟ ہم عام طور پر توحید کہتے ہیں اللہ اکیلے کو اپنا خدا ماننا, اللہ اکیلے کو اپنا معبود ماننا, اس کو ہم توحید کہتے ہیں. اب توحید کے خلاف کیا چیز ہوگی؟ شرک. توحید کے خلاف شرک. ایک اور چیز ہوتی ہے توحید کے خلاف, آج وہ بھی بتا دیتا ہوں, کوئی گس کرے گا تو پھر سیڈی ملے گی. جلدی جلدی کرنا, دو منٹ میں تین چار کا جواب صحیح آیا تو سیڈی نہیں مل سکتی, ایک جنے جواب دو, بدعت نہیں. توحید کے خلاف دوسری چیز ہے کفر. توحید کے خلاف ایک چیز کیا ہے؟ شرک. شرک. توحید کے خلاف دوسری چیز کیا ہے؟ توحید کے خلاف اور رسالت کے خلاف ایک چیز ہے, ایک توحید کے خلاف شرک, ایک توحید کے خلاف کفر, ایک ہے توحید اور رسالت دونوں کے خلاف والی چیز, وہ کون سی ہے؟ نفاق. یہ تین چیزیں یاد رکھیں گے, شرک, کفر, نفاق. چلیے اب دیکھتے ہیں, یہ تین چیزیں اگر پہلے سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی توحید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک آسان اردو میں بھی آپ لوگ کہتے ہیں, بھائی آپ میرے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیے, کہتے ہیں نا بن بلائی دعوت میں اکثر یہ جملہ, بن بلائی دعوت میں جا کے کھانا حرام ہے, بلانا بھی حرام ہے, سمجھ گئے نا, مگر جملہ سمجھانے کے لیے بولا, اس بہانے نصیحت بھی ہو گئی. آپ لوگ میرے ساتھ دعوت میں شریک ہو جائیے, شریک سے شرک ہے. ویسے ہی پارٹنر انگلش میں کہتے ہیں, بزنس پارٹنر, میری تجارت کا شریک ہے یہ. शरीक। तो जो शरीक होता है, पार्टनर का उसूल क्या होता है? सेम बिजनेस, सेम कैटेगरी, सेम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है या 50% हो सकता है। नहीं समझे? ये मिसाल बहुत अहम है। देखो, बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप 50-50% की बन सकती, अच्छा 60-40 की बन सकती, 70-30, 80-20, 90-10 पूरे बन सकते हैं। लेकिन पार्टनर बन गए 10% के भी पार्टनर है तो उन्हें बिजनेस में बराबर का हो गया? हुआ नहीं हुआ? फायदा उठाने में 10%, लेकिन प्रोटोकॉल में, उसकी इज्जत में दोनों। तो अल्लाह ने कहा जब मेरा नाम आ जाए तो ना 1% रहना ना 0.01% रहना, सिर्फ मैं अकेला, तौहीद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, इनको भी 0.01% तेरे साथ कहीं लगाते हैं तो वो शरीक हो गया। कहीं नहीं, जो अल्लाह की इबादत करता है वो खालिस अल्लाह को मानेगा, कोई उसके साथ शरीक नहीं करेगा। कुफर, ये पहले आसानी से समझा रहा हूं, कुफर, कुफर के माने हैं आज के दौर के साइंटिस्ट, खुदा होता ही नहीं, खुदा कोई चीज नहीं है, ये सब खुद से आ गया। कुफर, कुफर माने छुपा देना, इनकार कर देना, यानी अल्लाह की जात का इनकार कर देना, कहना कि अल्लाह है ही नहीं, सब खुद से हो गया। ये भी तौहीद के खिलाफ वाली चीज है। तौहीद और रिसालत के खिलाफ वाली निफाक क्या है? जुबान से कहना हाँ अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जो अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया उसको दिल से नहीं माना। मसलन अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 85 में यहूदियों को मुखातिब करके कहा फतुमिनूना बादल किताबी व तकफुरूना भी बाद, क्या तुम लोग इस किताब के बाज हिस्सों पर ईमान लाते हो और बाज के साथ कुफर करते हो? हमारे पास कैसे होता है देखिए, अल्लाह ने कहा सूद मत लो, मैं मानता हूं ये अल्लाह का हुक्म है मगर मेरी मजबूरी है। अल्लाह ने कहा जहेज मत लो, मैं मानता हूं ये गलत है लेकिन मेरी मजबूरी है। इसको कहते हैं कुफर, तुमने अल्लाह के हुक्म को रद्द किया, छोड़ दिया, निफाक हो गया ये, मुनाफिकत। जुबान से तो इकरार है, दिल से खायल नहीं हो। अब ये दो शक्लों में होगा, मुनाफिक कैसे शक्लों में होगा? दो, इसकी दो शक्लें क्या है? एक, जाना बुझा मुनाफिक। उस जमाने में यहूदी क्या करते थे मालूम है? बड़े बड़े यहूदी जो होते थे उस जमाने के, बड़े बिजनेसमैन, उस जमाने के टाटा बिरला अंबानी समझो, वो लोग आपस में डिसाइड करते आज एक काम करेंगे, हम सुबह सुबह जाकर मोहम्मद आजम के हाथ पर कलमा पढ़ लेंगे और बोलेंगे अरे मोहम्मद आजम हम मुसलमान हो गए आज आपके पास, कलमा पढ़ लेंगे और रात में अलग हो जाएंगे और सबसे कहेंगे छी क्या लोग है ये नबी को माने, अस्तगफिरुल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबत पर गंदी गंदी तोहमतें बांधते ताकि दूसरे लोग उनके करीब ना आए। का मतलब जब सुबह ये कलमा पढ़ रहा है आकर, दिल से पढ़ रहा है या बदमाशी से पढ़ रहा है? ये है जान कर बूझ कर निफाक करने वाला। ये मुनाफिक को अल्लाह ने कहा इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल असफली मिनन नार, ये किस्म के जो मुनाफिक है दोजक के सबसे बुरे हिस्से में डाले जाएंगे, काफिर और मुशरिक से भी बुरे हिस्से में डाले जाएंगे। ये एक निफाक है। दूसरा निफाक जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, मैं मानता हूं लेकिन मैं ये बात की हद तक नहीं मानता, मैं मानता हूं अल्लाह ही जन्नत में डालेगा लेकिन अब बात चीजें अल्लाह की मुझे समझ में नहीं आती, मैं मानती हूं अल्लाह ही मेरा माबूद है लेकिन ये जो जरा चार शादियों वाला मसला है मुझे समझ नहीं। ऐसी कोई भी, अगरचे के मैं मजाक में जुमला कह रहा हूं लेकिन अल्लाह की कसम है मैं अपनी हुज्जत आप तमाम पे आज पूरी कर रहा हूं, कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहने के बाद जिस पर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया उस मसले पर उसने कहा मैं इस मसले पर मैं जहन्नम की आग में जाने वाला है, मैं जहन्नम की आग में जाने वाली है जो मैं अल्लाह की मैं और उसके रसूल की मैं से टकराए। ये जो तीन किस्में बताया, अब ये देखिए जो तीनों हैं, शिर्क जो होता है, शिर्क अल्लाह की जात में होता है, शिर्क अल्लाह के सिफात में होता है, शिर्क अल्लाह के हुकूक में होता है। कुफर अल्लाह की जात में होता है, कुफर اللہ کے صفات میں ہوتا ہے، کفر اللہ کے حقوق میں ہوتا ہے، نفاق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، نفاق اللہ کے صفات سے ہوتا ہے، نفاق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے۔ یعنی توحید کے اندر تین چیزیں اہم کیا ہو گئی؟ ذات، صفات، حقوق۔ یاد رکھ لیں گے، توحید کی تین اہم قسمیں کیا ہیں؟ ذات، کس کے، جو بھی چیز ان تین چیزوں سے ٹکرائے وہ یا تو شرک ہوگی یا کفر ہوگی یا نفاق ہوگی۔ اب شرک کے اندر جو ذات کا شرک ہے، بنیادی طور پر پوری دنیا میں تین قسموں کا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی عام مسلمان میرے نوجوان بھائیوں کے لیے تھوڑی ٹاپک ٹف دکھے گی، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ چیز بتا رہا ہوں، اس سے افضل میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی بار میں سمجھنا ہے، انشاءاللہ جب سی ڈی نکلے گی ضرور دیکھیں سمجھ میں آئے گی، لیکن یہی تعلیم آج کے دور کی سب سے اہم تعلیم ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے آج کے دور میں تین طریقوں سے ہو رہا ہے۔ ایک جو ہمارے ہندو دوست احباب کرتے ہیں، جہاں انہوں نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی شے کو کہا یہ اللہ ہے اور یہ میری دعا سنتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، بتوں کے طور پر کئی بت دیویاں دیوتا بنا کر اس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ دوسرا جو یہودی کرتے ہیں، یہودیوں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 31 میں کہا عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اور جو تورات برباد ہو گئی تھی اس تورات کی بربادی جو یہودیوں نے کی تھی اس کے لیے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگی اور انہیں دوبارہ اچھا مقام دیا۔ تو یہودیوں کے ایک شعبے نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 31 میں کہا لعنت ہے ان یہودیوں پر جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اور تیسرا جو گروہ ہے جو بدترین شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، بتوں کا شرک بدترین ہے نہیں ہے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا بدترین ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی قرآن میں جس چیز کو بدترین شرک کہتے ہیں وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ کہاں کہا اللہ نے؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88, 89, 90, 91, 92 کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 88, 90, 91, 92 اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا کر جنا ہے، پیدا کیا ہے۔ لقد جئتم شیئا، سب سے گندی بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر اس بات کا احساس ہم آسمان کو دیں تو آسمان ان پر پھٹ کر گر پڑے گا۔ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کو دیں تو زمین کھل کر ان کو اندر دھسا دے گی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور اگر اس بات کا احساس پہاڑ کو دے دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان پر گر جائیں گے۔ اندول رحمانی ولدا، ان کی اتنی مجال، اتنی جرت کہ انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اے مسلمانوں، 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس نہیں بولنا، سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تو جب ہیپی کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے تو گویا، آپ جانتے ہیں عیسائی کیا کہہ کر ہیپی کرسمس مناتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ نے مریم علیہ السلام سے بستر کیا تو عیسیٰ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور مسلمان اپنی گرل فرینڈ کو، اور مسلمان اپنے دوست کو، اور مسلمان اپنے بوائے فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے ہیپی کرسمس ٹو یو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان کو اگر اس کا احساس دوں تو ان پر پھٹ کر گرے گا آسمان۔ بدترین بات ہے جو یہ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں۔ تین سب سے خطرناک ذات میں شرک کون سے بتایا میں؟ بتوں کی پوجا، عزیر علیہ السلام، اور یہ ذات میں شرک ہوا۔ صفات میں شرک، یہ بڑا اہم ہے، جس میں ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی ملوث ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ آپ لازم ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ختم نہیں کریں گے، پانچ بار اذان سنتے ہیں اشہد ان محمد، اور کبھی محمد ابن اللہ کہا کسی نے؟ جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، جاہل سے جاہل مسلمان بھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر ہے، جاہل سے جاہل مسلمان نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، کوئی کہے گا یہ بات؟ نہیں۔ ذات میں مسلمان شرک نہیں کرے گا، صفات میں شرک کی پوری گنجائش ہے. صفات کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز، ایٹریبیوٹس. مثلا میں اگر کہوں میرے دوست محتشم بھائی کی بہترین باڈی ہے، آپ کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ ہی از اے باڈی بلڈر، وہ آپ کی ایٹریبیوٹ ہے. اسی طرح اگر میں کہوں کہ ہم میں سے کسی کا چہرہ بہت حسین اور جمیل ہے، تو اس کا ایٹریبیوٹ میں نے کیا دیا؟ ان کا چہرہ حسین اور جمیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بے شمار ایٹریبیوٹس ہیں، بے شمار صفات ہیں. ان کے صفات کے اندر اگر ذری سی لغزش آ جائے تو آپ ذات میں تو نہیں کریں گے شرک، لیکن صفت میں کریں گے. اور اللہ کے نزدیک چاہے آپ ذات کا شرک کرو یا صفت کا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ ذات کا شرک نہیں کرا میں لہذا صفت کا کروں گا، تھوڑا کمپنسیشن یا ڈسکاؤنٹ، ایسا ہو سکتا؟ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں، اللہ کے. اچھا صفات کا شرک کیا ہے؟ دیکھیے ہندو دھرم کے اندر 6 اسکولس آف تھاٹ ہے، جو آج کے ہندو مت ہے. یہ لوگ 6 مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے 6 مسلک ہیں ان کے دھرم میں. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس 4 مسلک ہیں، ہندو دھرم میں 6 مسلک ہیں. یہ 6 مسلک ان کے ہندو دھرم کے فقہ کے ہیں، اس کے فقہ کے ہیں. یہ 6 مسلک کیا ہیں؟ سمکھیا، ایک ان کا فقہ ہے. سمکھیا فقہ کیا ہے؟ کہ تمام کائنات کو کسی ایک مرد شکل کی پرش نے پیدا کیا آتما سے، وہ آتما پرکرتی کے پاس جاتی ہے. یہ جو الفاظ ہے آتما مانے سول، روح. ایک مرد آدمی کی شکل میں کوئی خدا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، روح بنایا، یہ روح منڈلاتی ہے، پھر یہ روح اٹریکٹ ہوتی ہے دنیاوی بنے ہوئے چیزوں، مادہ کی طرف. پھر اگر وہ روح اچھی ہے تو ان کو چھوڑ دیتی ہے، اگر بری ہے تو ان میں اٹک جاتی ہے. جو ان میں اٹک جاتی ہے وہ گنہگار کی روح ہے، جو چھوڑ دیتی ہے وہ خدا سے جا. کوئی مسلمان اللہ سے مل سکتا؟ کوئی روح اللہ سے مل سکتی؟ مگر اگر آپ لوگ تحقیق کریں گے تو باضابطہ امت مسلمہ کا ایک عظیم گروہ ہے جو کہتا ہے کہ فلاں مرنے کے بعد بڑے نیک تھے، ان کی روح اللہ سے جا ملی. یہ جملہ سنے کئی بار، کئی بار سنے نا اردو میں، ان کی روح اللہ سے. صفات کا شرک، سمکھیا ان کا فقہ ہندو مت کا. اللہ سے کیسے مل سکتی ہے کسی کی روح؟ اللہ وہ تو پاک ہے، خدوس ہے، وہ خالق ہے، روح اس کی مخلوق ہے. مخلوق اور خالق کیسے مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ سمکھیا، یہ ہے صفت کا شرک، یہ ہے عقیدے کا شرک. دوسرا ان کے پاس ہے یوگا، یوگ شاستر ابھی کرا رہے ہیں نا، یوگ ان کے 6 مسلکوں میں کا ایک مسلک ہے. یوگ، یوگا کے تحت پہلے یوگا صرف ایکسرسائز مانی جاتی تھی، لیکن بعد میں سمکھیا یا جو فقہ ہے یہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا. یوگا کا فقہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے خدا کے پاس جا کر مل جائے خدا سے، تو اسے چاہیے اپنے اس جسم پر بڑی مشقت اٹھائے، ایک پیر پر 40 سال تک ٹھہرے رہے اور اپنی اپنی کتاب پڑھتے رہے، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. یہ یوگا کا فقہ ہے ان کے پاس کا، سمکھیا یوگا. یہ جو یوگا کا فقہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی اتنی تپسیا، اتنی تکلیف اٹھایا اس جسم پر، پھر جب وہ مر گیا تو وہ خدا سے مل لے گا. کیا خدا سے مل سکتا ہے؟ تم ایک پیر پر 40 سال نہیں، 40 کروڑ سال بھی ٹھہرے تو تم خدا سے نہیں مل سکتے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک پیر پر ٹھہر کر عبادت کی؟ پکی بات ہے؟ ڈاؤٹ میں ہے کیا پورے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تو 2 جگہوں پر کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقت کی فرض میں کہتے ایک پیر پر ٹھہر کر نفل پڑھو، یا اپنے تہجد کا پورا نماز کو ایک پیر پر ٹھہر کر پڑھتے. اگر نبی نے نہیں کیا، تم اگر اللہ کی ایسی عبادت کرو گے تو. سمجھ گئے مسئلہ؟ یہ یوگا ان کا دوسرا فقہ ہے. ان کا تیسرا فقہ نیائے، نیائے کے مطابق ہم کوئی بھی چیز کو لاجک کے بغیر نہیں مانیں گے. اگر یہ کرنا ہے تو یہ کیوں کرنا ہے، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ فلاں ہے تو فلاں کیوں ہے. اللہ نے مسلمان کو کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو تجھے اس میں بتایا گیا ہے، جو تجھ سے غیب ہے، صرف ایمان لا. کیوں اور کہاں؟ تیرا سوال نہیں ہو سکتا. سامعنا واطعنا. ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اے نبی آپ نے کہا ہے، اے نبی یہ قرآن میں ہے تو میں مسلمان ہوں، تو اللہ کی قسم ہے سمے نہ آتا نا میری گردن لے لیجیے آپ، میں سوال نہیں کروں گا. یہ میرے صحابہ کی سیرت تھی. اگر کسی نے قرآن حدیث کے سوالات شروع کر دیے بے فضول کہتے ہو، یعنی فضول کہتے ہو، گیا ایمان سے. یہ نیا کا فکر ہے ان کے پاس. اس کے بعد ان کا ایک فکر ہے ویشیکا فکر میں کیا ہے؟ ویشیکا فکر کے مطابق دنیا کی جو ہر چیز ہے اسے ایک شخص نے پیدا کیا جو برہما ہے، اور ہر پارٹیکل کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. جب کائنات کو تباہ کر دے گا تو یہ پورے پارٹیکلز برہما میں سما جائیں گے. کیا اللہ میں سب کائنات سما سکتی ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نبی سکھائے ہم کو؟ اچھا، کائنات اگر نہیں سمائی تو کوئی نیک اللہ کا مرا ہوا انسان اللہ میں سما سکتا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہو گیا؟ یہ ان کا چوتھا. ان کا پانچواں کیا ہے؟ ویدانتا کے مطابق جو کچھ وید میں آیا ہے ہم اس کو اپنیشد کے طریقے سے عمل کریں گے. اگر وید اور اپنیشد میں نہیں ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. اور ان کا چھٹا ہے پوروا ممیمسا کا معنی ہے ہم کو ان گرنتھوں سے، ان کتابوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے. جو بھی پورو مانے پہلے، جو کچھ پہلے والے کرتے آئے ہیں بس ہم وہی کریں گے، ہم کو کتابوں سے. اگر کوئی مسلمان کہے میرے بڑے ایسا کرتے ہیں میں وہی کروں گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ابھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کی عبادت اگر کرنا ہے تو میری یا میرے والد کی مرضی سے نہیں ہو سکتی. کس کے مرضی سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی سمجھ گئے نا؟ تو ایک پیر پہ 40 سال، بغیر وضو کے 40 سال، بیماری رہتی اگر بغیر وضو کے 40 سال رہے تو اچھی عادت نہیں ہے. وہ فوری ڈائجسٹو سسٹم کا علاج کرانا، ڈاکٹر کن جانا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی طہارت والا ہو سکتا؟ کوئی پاک ہو سکتا؟ ایمان ہے ہو ہی نہیں سکتا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھ میں آ گیا نا؟ واضح طور پہ، کھلے طور پہ، یہ ہے صفات کے اندر کا شرک. ان کا حقوق کا شرک، میں ایک ساتھ آخری میں حقوق کا شرک اور کفر اور نفاق ایک ساتھ لاؤں گا، اس کو اٹھا کر رکھیں گے. چلیے، کفر، ذات کا کفر. ڈارون نے کہا، جو ہمارے 10ویں جماعت میں بچے بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، کہ انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ بندر سے انسان بن گیا. کمبخت تو ایسا بناؤں گا، ہم کو ہمارا اللہ پیدا کیا. انسان بندر سے بنا. اب جتنے بھی بندر دکھے ان کو مامو چچا پکارنا پڑتا نا، تو دادا تایا پکارنا پڑتا، بھیا پکارنا پڑتا. ایسا ہو سکتا؟ ہم اشرف ال. تو بے وقوف لاجک لگایا اللہ کے خلاف، اللہ کو رد کیا، اللہ نے ذلیل کیا کہ تو بندر کو اپنا رشتہ دار بنا لیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ کفر ہے اللہ کی ذات کا. اللہ کی صفات کا کفر کیا ہے؟ اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا، کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. کا مطلب اللہ کو چہرہ لیکن کیسا ہے؟ چہرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کا مطلب ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کو چہرہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کیسا ہے. کوئی کہے کہ اللہ کا چہرہ یوں ہی بولا گیا، اللہ کو چہرہ نہیں رہتا، اس نے اس کے صفات میں کفر کر دیا. کیا کر دیا اس نے؟ اچھا، اللہ نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60، سورہ غافر یا سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں کہا، قالا، کہا، रब्बकुमुदूनी, तुम सब तुम्हारे रब से दुआ मांगो। किसे दुआ मांगो? यस तजीब लहू, मैं तुम लोगों की दुआ को कबूल करूंगा। फिर एक बार बोलो, गौर से सुनो। खाला, कहा रब ने, रब्बकुमुदूनी, रब्बकुमुदूनी, तुम लोग किससे दुआ करो? अपने रब से दुआ करो। यस तजीब लहू, मैं तुम लोगों की दुआ को सुनूंगा नहीं। मुजीब, यस तजीब, किसको बोलते हैं? कबूल, कबूल करूंगा। क्या करूंगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 246, अल्लाह हर रात, हर रात कितने रात बताओ, एक भी माइनस नहीं होती उसमें, डेली नाइट, एवरी नाइट, पहले आसमान पर आता है। कहां आता है? अब कल से ठहर के आसमान को देखेंगे कहां है, बल्कि नहीं देख सकते अल्लाह ताला को, समझे ना। पहले आसमान पे आता अल्लाह ताला, आकर नबी ने कहा तीसरी रात के हिस्से में, तीसरी रात का हिस्सा बोले तो 2-3 बजे से लेकर जो फजर का टाइम है, इसको तीसरी रात का हिस्सा कहते हैं। तीसरी रात के वक्त आकर अपने बंदों को नीचे देखकर कहता है, क्या कहता है? अल्लाह मैं यदूनी अस्तजीब लहू, मैं यदूनी, कौन है तुम में से जो मुझसे, मैं यदूनी अस्तजीब लहू, मैं उसे जरूर कबूल करूंगा। समझे? क्या कहेगा अल्लाह? कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला? कब कहता है ये? किस दिन? किस दिन? सिर्फ रमजान में या हर रात में? हर रात में कहता है, मैं यदूनी, कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला? यस्तजीब लहू, मैं उसकी दुआ कबूल करने तैयार हूं। यसअलनी, कोई है मुझसे कोई सवाल करने वाला? फातिया, मैं उसको अता करना चाहता हूं। आई यगफिरनी, कोई है जो मुझसे माफी मांगे? यगफिरली लहू, मैं उसको माफ करने तैयार हूं। बंदा जब कहता है कि मेरी अल्लाह मेरी दुआ डायरेक्ट नहीं सुनता, उसने उसके सिफात से कुफर किया। बताओ कायनात में कोई नबी को बताओ जो रोज ये कहता हो कि आ मुझसे मांग सिवाय उस रब के जात के। रब कह रहा है मुझसे मांग, मैं देता हूं। बंदा कहता है मेरा रब मेरी दुआ नहीं सुनता। कहेगा, कहेगा कुफर हुआ ये? अब ये जो मगफिरनी की दुआ है ना, मगफिरत की दुआ, ये अल्लाह ताला नेक लोगों के लिए बोले होंगे, बद लोगों के लिए बोले होंगे? हाँ, मगर मुस्तहिक सबसे ज्यादा कौन है? आए तो तुम लोग नहीं मांगना चाह रहे हैं बीबी। वो दुआ में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मेरे से मगफरत मांगो। मगफरत के सबसे ज्यादा तालिब कौन है? जो गुनहगार है। हम सब गुनहगार है, हम सब गुनहगार है। अल्लाह जाने हम में से नेक कौन है, वो तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन हम सब गुनहगार है। कहने वाला, सुनने वाला, कितना भी मैं अच्छा लिबास पहनो, कितना भी आप बुरा लिबास पहने, कौन अल्लाह के नजर में तकवे वाला है, वो सिर्फ क़यामत में मालूम होगा। यहाँ के हुलियों से कुछ नहीं बताया जा सकता। दिखने में बहुत नेक, क़यामत में पहले जहन्नम में फेंका जाने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए एक हदीस सुनाता हूं। एक ताबई आए, ताबई किसे कहते हैं? साहबा के बाद वाले लोग। एक ताबई एक मुकाम से निकले यमन के मदीने की तरफ, और उनकी नीयत ये थी कि मैं एक नबी के सहाबी से मिलना चाहता हूं, ताकि मैं देखूं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कैसे हैं, और खास तौर पर मैं अबू हुरैरा से मिलना चाहता हूं। अबू हुरैरा नाम सुना आप लोगों ने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा अहादीस सुन्नी मुसलमान उन्हीं से लेते हैं। किसे? तो वो निकले, जब तक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु काफी ज़ईफ हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अबू हुरैरा हर नमाज के बाद असाबे सुफा जो थे नबी के, असाबे सुफा कौन थे? स्पेशल स्टूडेंट्स ट्रेन बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नॉलेज ऑफ इस्लाम, मखसूस अल्लाह के शागिर्द جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی انہیں اصحاب صفا کہتے ہیں. صفا سواد سے بھی ایک آتا ہے, سین سے بھی ایک آتا ہے عربی میں. صوفی کون ہے؟ صوفی کہتے ہیں نا, سواد وا فویا, یہ صاحب بڑے صوفی ہے. وہ کون سے, کیسے, سین سے ہے سواد سے ہے؟ وہ صوفی ان کو کیوں کہا؟ تصوف, تصوف مانے انہوں اتنا گم ہو گئے کہ اللہ سے مل لیے. مل سکتے اللہ سے, یاد رکھ لینا, کوئی اگر اللہ سے مل لیا ہوں بولا تو فوری ہندوازم کے 6 اصول بتانا اس کو, اس میں کہا تو نہیں ہے بول کے. اللہ سے نہیں مل سکتا تھا. دوسرا صوفی سین کا, سین والا صوفی صفا سے, عربی میں سین والا صفا چبوترے کو کہتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے پرانے شہر کے چبوترے بڑے مشہور ہیں. میری بھی پہلی یونیورسٹی عقل کی وہی ہے. یہ جو صفا ہوتا ہے نا, یہ چبوترے کو کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے باہر صفا تھا, چبوترا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آتے اور روز نماز کے بعد وہاں بیٹھتے, آپ کے شاگرد آپ کو گھیر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روزانہ تعلیم سے نوازتے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ سلسلہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اسے جاری رکھا, انہم اجمعین نے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا کہ نماز کے بعد وہاں بیٹھتے اور لوگوں کے سوالات کے احادیث کا علم دینا, قرآن کی تعلیم دینا دیتے. ایک دن یہ تابعی نے ارادہ کیا کہ میں ابو ہریرہ سے کچھ سیکھ کر آؤں گا. یہ حدیث کس بارے میں سنا رہا ہوں, یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد دلا دیتا ہوں, یاد دلا دیتا ہوں. یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے دماغ میں اگر غلط فہمی ہے, انہوں بہت نیک ہے بولے تو جنت کا سرٹیفکیٹ یا نہیں دے سکتے ان کو. وہ کیسا نہیں دے سکتے پہ یہ سنا رہا ہوں میں, کیوں نہیں دے سکتے پہ یہ سنا رہا ہوں. تو وہ جو تابعی تھے انہوں نے ارادہ کیا کس سے ملنے کا. اب وہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص نماز پڑھ کے باہر نکل کر کچھ تعلیم دیے. جب تک یہ پہنچے وہ محفل برخاست ہو گئی. یہ دوڑتے ہوئے اس ضعیف شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہو کیا بات ہے, میں ابو ہریرہ ہوں. کہا ابھی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا دیکھیے میں فلاں ابن فلاں ہوں, میں فلاں مقام سے آیا ہوں, میری بڑی خواہش تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سے ملوں, میں آپ سے مل لیا. بس میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. کیا گزارش کرتا ہوں؟ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ایسی حدیث سنائیے مجھے کہ جب نبی نے یہ حدیث کہا تو سوائے آپ کے کوئی اور وہاں پر موجود نہیں تھا, آپ اکیلے اس کے راوی ہیں, ایسی کوئی حدیث سنائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ٹھنڈی سانس لیتے ہیں, کہتے ہیں تو ایسی حدیث سننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یا ابو ہریرہ. کہا چل آ. ہاتھ پکڑ کر لائے, بیٹھ گئے. بیٹھ کر شروع کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہچکیوں پر روئے اور بے ہوش ہو گئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, روئے اور بے ہوش ہو گئے. یہ تابعی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, کیا بات ہے؟ کچھ دیر کے بعد تھوڑا سا انہیں ہوش آیا, بیٹھے, پھر شروع کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دھپ بول کر گرے اور بے ہوش ہو گئے. میں پریشان ہو گیا, دوسری بار بھی گر گئے. میں تھوڑا پانی چھنگا, کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. پھر انہوں نے شروع کیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر بے ہوش ہو گئے. آخر ایسی کیا حدیث تھی ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی 3 بار ہمت کر رہے ہیں, 3 بار بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں. چوتھی بار وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جانے دیجئے, میں آپ سے بعد میں سنوں گا. کہا نہیں, میں کمزوری اور بڑھاپے سے نہیں گرا, حدیث کی تعلیم کی شدت نے مجھے بے ہوش کیا. کہا میں کہوں گا حدیث. کہا کہیے. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا انوگریشن میرے امت کے جھوٹے علماء سے ہوگا. دوزخ کو شروع کیا جائے گا, انوگریٹ کیا جائے گا میری اس امت کے ان عالموں سے جو لوگوں کو قرآن حدیث کے علاوہ دوسری تعلیم دیتے اور اسلام سے دور کر دیتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے ابھی حدیث کو؟ اسی لیے حلیہ دیکھ کے جنتی رحمت اللہ علیہ کچھ بھی نہیں دعا کرنا, اللہ ہمارے درمیان ایک مسلمان تھے, ہمیں نیک و صالح دکھتے تھے, بڑے نمازی دکھتے تھے, اے اللہ اگر یہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں تو مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی ان میں شامل کر لے, یہ اگر ویسے نہیں ہے تو تیرے بندے ہیں تو جو چاہے فیصلہ فرما لے. یہ ہماری ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی کو اچھے حلیے میں دیکھتے ہی رحمت اللہ علیہ کا لقب نہیں لگا دینا, اور کسی کو دیکھے ہی نہیں اگر تو سن کے تو اور بھی نہیں لگانا. تو اس اعتبار سے اللہ کے صفات کا کفر سمجھ میں آیا. اللہ نے کہا دعا, صحیح بول رہے, آیت بھی پیش کرا, حدیث بھی سنایا, کس سے مانگو؟ میں دوں گا تمہیں. نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کئی بار ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, میری دعا غلط کہ اللہ غلط, نعوذ باللہ, کون غلط ہو سکتا؟ مگر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے میں, میرے ماں باپ, ہم سب قربان. نبی نے کہا نہ تیری دعا غلط نہ اللہ غلط. صحابی نے پوچھا میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دعائیں تین اوقات میں قبول ہوتی ہیں. کتنے اوقات میں؟ ایک, جب بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے فوراً اس وقت دے دی جاتی ہے. بندہ کہتا ہے اے اللہ میرے لیے یہ ویزا لگنے والا ہے, مجھے انٹرویو میں پاس کر, بندہ پاس ہوتا ہے ویزا لگ جاتا ہے. اے اللہ اس امتحان میں پاس کر دے, بندہ امتحان لکھتا ہے پاس ہوتا ہے, جب مانگتا ہے تب عطا کر دیا جاتا ہے. دوسرا, جب بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے اس کے حق میں بھلائی کب ہے تب دیتا ہے. بیٹے نے اپنے باپ سے پانچویں جماعت کے کہا بابا اسپورٹس بائک دلاؤ, کوئی یہاں پہ ایسا پیسے والا عقل مند باپ ہے جو دلائے گا؟ ایک بھی نہیں ہے. کوئی تکبر والا ایسا باپ جو اپنے پانچ سال کے بیٹے کو دلا دے گا؟ کیوں, پیسہ بھی ہے اس کے پاس, کیوں نہیں دلائے گا؟ کیونکہ باپ کو اس کے تجربے سے معلوم ہے, بچہ معصوم ہے, اس کو پورا شو روم کھول کے دے سکتا ہوں گاڑی کا, لیکن اگر اب دلایا تو میرے بچے کی جان کو نقصان ہے. رب آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے, اس کو معلوم اگر اب دوں گا بندہ تباہ ہو جائے گا. جب ادنا دو کوڑی کا ہمارا باپ جو رب کے مقابلے میں کچھ نہیں, جب اس کی اتنی سمجھ جس نے اب پیدا بھی خود سے نہیں کیا, اس کی بیوی نے جس بچے کو اس کی نسل سے پیدا کیا, اس بچے کا وہ باپ اتنا خیال رکھتا ہے تو سوچو وہ رب اپنے بندے کا کتنا خیال رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سمجھتا ہے بندے کے حق میں بہتر ہے تب دیتا ہے. ہماری بوڑھیوں کے پاس ایک جملہ مشہور ہے, اللہ کا اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے, کم بخت تو بے صبری ہے. اللہ کا نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, ہر چیز وقت پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیں گے اب سے اللہ کا اندھیر ہے اندھیر نہیں ہے؟ یہ بولنا میں بے صبر ہوں. اللہ کا نہ دیر ہے, اللہ ہر چیز وقت پر کرتا ہے اپنے بندوں کے. تیسرا, اب یہ غور سے سنو, تیسرا وقت نبی نے کہا کہ بندہ مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے یہاں تک کہ اسے اس دنیا میں موت آ جاتی ہے لیکن وہ چیز نہیں دی جاتی. اب یہ بندہ قیامت میں اٹھا دیا گیا, بندے نے اچانک دیکھا کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں اس کے سامنے. بندہ خود تعجب میں پڑ گیا, یہ کون سے نیکی آئے رے بھائی, نماز نہیں پڑھا, روزے نہیں رکھا, کہیں اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو کے بازو والے کے تو نہیں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ رشوت خور سیاست دان یا آفیسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق مار کے کسی کو نہیں دیتے, انصاف کرتے اللہ تعالیٰ. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ دیکھا انہیں اوپر سے نیچے تک. اچھا یہ جنت کے اوقاف کی زمین تو نہیں ہے؟ ویسا بھی نہیں رہتا, میں قبضہ نہیں کر سکتے, سب اللہ کا رہتا ہوں. بندہ بڑی فکر میں رہے گا کہ یہ نیکیاں آئے کہاں سے. اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں تو اتنے نیکیاں کیا ہی نہیں, میں اتنا گنہ گار تھا کہ یہ نیکیاں اتنی. اللہ کہتا ہے میرے اپنے بندے سے اے میرے بندے یاد ہے دنیا میں تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی, یاد ہے یہ دعا مانگی تھی میں نے دنیا میں نہیں دیا لیکن تجھے یقین تھا کہ میں دے سکتا ہوں, آج میں نے اس کے بدلے میں تجھے لکھا. جیسا ہی اللہ یہ کہے گا, نبی نے کہا, بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے کاش ہے اللہ میری کوئی دنیا میں دعا قبول ہی نہیں کرتا, آج سبحان اللہ. اب بتاؤ اللہ سے دعا مانگنے کسی کی ضرورت ہے بیچ میں؟ دل سے بول رہے ہیں, منہ سے بول رہے ہیں, آواز منہ سے آ رہی مگر وہ دل سے آواز نہیں آ رہی ہو. اللہ کو دعا مانگنے کے لیے کوئی چاہیے بیچ میں؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں. وہ تو کیسا دعا کا سننے والا اور معافی کا دینے والا ہے. دیکھو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ ون شارٹ آف سینچری. نروس 90s میں تھا اس کے. ایک علم والے سے ملا, مل کر بولا, اچھا دیکھو 99 میں نں قتل کیے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ بنی اسرائیل یا پچھلی قوم میں ایک شخص تھا, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا اللہ میرے یہ گناہ معاف کرے گا؟ وہ علم والا بھی بےچارہ آج کے ہول سیل کے فتوے دینے والے مفتیوں کیسا تھا, فوری چھٹتے ہی نہیں کرتا, اللہ پاگل ہے کیا 99 کرا کیسا کرتا؟ انہیں بولا ایسا 100 پورے تیرے ساتھ. اس کا بھی قتل کر دیا. انہیں بولا 99 معاف نہیں ہو رہے, 100 معاف نہیں ہوتے, کر دیا. کچھ وقت گزرا, پھر اس بندے کو خیال آیا کہ نہیں یار کچھ تو ہوگا, اللہ معاف کرے گا. تو بالآخر وہ اور اچھے علم والے کے پاس گیا, اس سے پوچھا کہ دیکھو میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا ضرور اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا, مانگ اس سے مغفرت اپنی. کتنے قتل؟ آپ میں سے کتنوں نے قتل کیا ہے؟ ارے ڈاؤٹ میں بول رہے ہیں, پکی بات ہے کسی کا بھی نہیں کیا. سوچو ذرا, اب وہ جو 100 قتل کیا اس کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ معاف. لیکن ایک مشورہ ہے, کس نے کہا مشورہ ہے؟ وہ عالم صاحب نے کہا, تو جو بروں کی بستی میں رہتا ہے اس بستی کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس چلا جا. اس حدیث سے دوسری دلیل کیا ملی؟ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں برائی چھوڑنا تو بروں کی صحبت کو چھوڑنا پڑے گا. چھوڑیں گے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے نبی کی سنت کی خاطر. کب چھوڑ دے؟ کہاں جاتے چھوڑ گئے؟ جاتے کہاں چھوڑ گئے؟ جو چیز آپ پھکڑ کے رہے جلدی ہو بول دے. ارے جا ہیں وہاں رہ کے اچھوں کا کام کرو, یہ بولنا چاہ رہا تھا. وہ بستی جب چھوٹی تھی چھوڑو بولے, اب تم نہ چھوڑ کے کہاں جاتے؟ ہاؤ بول کے گئے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم, گھر کو جا کے حساب نلتا رہے میرا بزنس چل رہا بہت, کیسا جاؤں بول کے تو آ گیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن ایک عالم کو ڈھونڈتا, مولانا ہاں میں ان کو ایسا بول دیا تھا, اب کچھ گناہ ہوتا کیا؟ اب وہ عالم اتفاق سے جہنم کے انوگریشن والے رہے تو 2 بکرے میرے کو لا کے دے بولتے. یہ 100 والوں کے قتل کا مسئلہ دیکھو کیسا ہے. کیا بولے انہوں؟ معاف کرے گا بشرطے کہ تو بروں کی بستی کو چھوڑ کر اچھوں کی طرف جا. یہ شخص پلٹا, جیسے ہی پلٹ کر اس نے ارادہ کیا کہ اب میں نیک لوگوں کی طرف جاؤں گا, اس کی موت آ گئی. اب دیکھو واقعہ یہ کیا ہو گیا, یہ مر گیا. جیسے ہی یہ مرا, اچھے نیک لوگوں کی روح لے جانے والے فرشتے اور جہنمیوں کی روح لے جانے والے فرشتے دونوں کی ٹولی آ پہنچی. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں. دونوں کی ٹولی آ گئی, اچھوں کی ٹولی کہتی ہے ہم لے جائیں گے, بروں کی ٹولی کہتی ہے ہم لے جائیں گے. دونوں کا جھگڑا شروع ہوا, بروں نے کہا کہ بھائی یہ تو برا تھا, اچھوں نے کہا نہیں ابھی اس نے اچھا ہونے کا. جھگڑا بڑھ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے نبی, اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بھیجایا. میں وہاں پر گیا اور دونوں سے پورا معاملہ دریافت کیا. جب یہ معاملہ میرے سامنے آیا تو اے اللہ کے نبی, میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اس شخص کی جہاں ناش پڑی ہے وہاں سے بروں کی بستی کتنی دور ہے ناپو, اور اچھوں کی بستی کتنی دور ہے ناپو. یہ جس بستی کے قریب ہے ادھر کے فرشتے. تو یہ تھا کس کی بستی میں مسئلہ پوچھنے کے لیے, بروں کی یا اچھوں کی؟ بروں کی بستی میں تھا. اب جیسا ہی فرشتوں نے ناپنا شروع کیا, اللہ نے زمین کو بری طرف کے حکم دیا. اے زمین میرا بندہ میرے لیے توبہ کا ارادہ کیا تھا، پھیل کر دور ہو جا، اے نیکوں کی زمین سمٹ کر اس کے قریب آ جا. ایسے اللہ سے نا امید ہو گئے ہم، ایسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا. سو قتل جس نے کیا اس کو معاف کیا، تو کیا آپ کے اور میرے گناہ سو قتل سے زیادہ ہوئے ہیں ابھی تک؟ یقین رکھو اللہ کی ذات پر ضرور اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ دل سے یقین سے مانو کہ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کر سکتا تو کائنات میں کسی میں طاقت نہیں ہے ہمیں معاف کرنے کی یا ہمیں معاف کروانے کی.